0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej w Radio Sobota, 12 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Triumf Igi Świątek pewnie wygrywa Wimbledon, jak mówi, nigdy nawet o tym nie marzyła. Jest wniosek o areszt dla sprawców tragicznego wypadku na Wisłostradzie, usłyszeli zarzuty. Pomorski sanepid znosi zakaz wchodzenia do morza na wschód od ujścia Wisły. Bezkonkurencyjna Iga Świątek pewnie wygrywa Wimbledon w 2 setach, w każdym do zera. W finale Polka nie dała żadnych szans Amerykance rosyjskiego pochodzenia Amandzie Anisimowej. Mecz trwał zaledwie 57 minut. Trener tenisa Michał Gawłowski nie ukrywa, że Iga Świątek zdeklasowała rywalkę. Wiadomo, że każdy liczył na, marzył o tym, żeby nasza wygrała. Natomiast no 6-0, 6-0, z tego co pamiętam, to chyba to jest drugi taki wynik. To jest, myślę, że naprawdę ciężko takie rzeczy powtórzyć. No, to jest deklasacja. Znaczy, słowo deklasacja w finale Wimbledonu to już nawet chyba nie pasuje do tego. No ale cudownie, no. Co by nie mówić, to jest to, czego wszyscy chcieliśmy. Tak. To 6 z rzędu finału wielkoszlemowego turnieju, który wygrała nasza tenisistka. O triumfie Igi Świątek na kortach Wimbledonu za chwilę w sporcie. Są prokuratorskie zarzuty dla sprawców tragicznego wypadku na Wisłostradzie, w którym zginęli ojciec z 13-letnim synem. Jest też wniosek o areszt tymczasowy dla podejrzanych. 23-letni Dawid F. odpowie za spowodowanie wypadku śmiertelnego powiązanego z ucieczką z miejsca zdarzenia, jak również powiązanego z naruszeniem zakazu prowadzenia pojazdu, w którym miał orzeczony. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Drugi z zatrzymanych, 37-letni mężczyzna, usłyszał zarzuty za nieudzielenie pomocy. Za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Obaj podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli bardzo obszerne wyjaśnienia, natomiast w newralgicznych częściach, o których nie chciałbym w dniu dzisiejszym mówić, dość istotnych dla tego postępowania, złożyli odmienne wyjaśnienia. Informuje rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba. Do tragicznego wypadku doszło w czwartek wieczorem na Wisłostradzie na wysokości Cytadeli. Auto osobowe uderzyło w motocykl, kierowca i pasażer uciekli. Po kilku godzinach zatrzymała ich policja. We wsi Zielony Dąb na Ukrainie uczczono modlitwą pamięć Polaków zabitych przez ukraińskich nacjonalistów. Apelowano o pojednanie między Polakami i Ukraińcami. Na miejscu był Paweł Buszko. Ołtarz polowy we wsi Zielony Dąb stanął w miejscu, gdzie najprawdopodobniej pogrzebanych jest 60 Polaków zamordowanych przez UPA. Na symbolicznej mogile widnieją imiona i nazwiska części z nich. Do zebranych przemówiła zastępczyni ambasadora Polski w Kijowie Agnieszka Góralska. Stoimy dzisiaj w miejscu naznaczonym cierpieniem, gdzie 82 lata temu dokonano zbrodni na niewinnych. Ta pamięć jest tutaj najważniejsza. Modlitwę celebrował rzymskokatolicki biskup łódzki Witalij Skomarowski. Żyli w posąsiedztwu. Często rodziny były mieszane. Brat podniósł rękę na swego brata. I dlatego te miejsca wolają pojednanie. W modlitwie uczestniczyli Polacy z Ukrainy, ale też przedstawiciele miejscowej społeczności ukraińskiej. Ze wsi Zielony Dąb w obwodzie rówieńskim Paweł Buszko, Polskie Radio. Zniesiono zakaz kąpieli nad Bałtykiem na Pomorzu. Chodzi o Mikoszewo, Jantar, Stegnę, Sztutowo i Kąty Rybackie. Na wschód od ujścia Wisły na tych 6 morskich kąpieliskach wczoraj wieczorem pojawiła się smolista substancja. O godzinie 15 dokonano ponownej urzędowej oceny wizualnej kąpielisk i stwierdzono, iż na wszystkich kąpieliskach woda jest przydatna do kąpieli. Mówi dyrektorka sanepidu w Nowym Dworze Gdańskim Sylwia Zacharska. Mimo zniesienia zakazu nie należy wchodzić do morza nad kąpieliskami. Nad Zatoką Gdańską powiewa czerwona flaga z uwagi na bardzo wysokie fale i silne prądy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Adam Malecki. Iga Świątek wygrała Wimbledon i jest to jej 6 wielkoszlemowy triumf po US Open, 4 zwycięstwach w French Open, teraz królestwo kortów trawiastych zdobyte. Iga Świątek została mistrzynią Wimbledonu w 57 minut. Wygrała w wielkim finale z Amerykanką Amandą Anisimową 6-0, 6-0. Co czuje po tym niezwykłym wyczynie? Szczerze mówiąc, to jeszcze nie wiem, co to wszystko oznacza, ponieważ jest to dla mnie super surrealistyczne. Ja nawet nie marzyłam o tym, ponieważ wydawało mi się to zbyt odległe, nieosiągalne. Owszem, uważam się za doświadczoną zawodniczkę po tym, jak wygrałam turniej Wielkiego Szlema, ale tego naprawdę nie spodziewałam się. Iga jeszcze na korcie dziękowała zapłakanej rywalce Amandzie Anisimowej, dziękowała także Timowi, trenerowi Fisetowi, a także swojej siostrze i jeszcze jednej osobie po polsku. Chciałam podziękować też mojej rodzinie, zwłaszcza tacie, bez którego by mnie tu nie było i który w wielu ciężkich momentach popychał mnie do pracy, wtedy kiedy ja jeszcze byłam za głupia, żeby to zrozumieć. Iga jest pierwszą Polką, która wygrała Wimbledon w grze singlowej. W deblu triumfował człowiek kankan, czyli Łukasz Kubot. Na Mistrzostwach Europy piłkarek dzisiaj zakończenie rywalizacji w grupie C. Na pożegnanie z turniejem Polska zagra z Danią, a o pierwsze miejsce zmierzą się pewne gry w ćwierćfinale Szwedki z Niemkami. W kolarstwie ósmy etap Tour de France wygrał Włoch Jonathan Milan. Na mecie wyprzedził Belka Van Aerta i Australijczyka Cadena Grovesa. Polak Kamil Gradek zajął 146. miejsce. Liderem wyścigu pozostał Tadej Pogacar. Słoweniec ma 54 sekundy przewagi nad Belgiem Remco Evenepoelem. Gradek jest 169. W zachodniej połowie kraju pochmurno i deszczowo, we wschodniej połowie przelotny deszcz i większe przejaśnienia od 16 do 20 stopni. Zapraszamy do reklamy. Oddaj butelkę, zadbaj o środowisko. To dzięki Wam zebraliśmy ich już ponad 30 milionów. A to jeszcze nie koniec. Do końca lipca dostaniesz 10 groszy za każdą sztukę oddaną do butelkomatów Lidlu. Zbierajmy dalej, bo to się opłaca. Lidl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 9 sierpnia. Kultowa impreza wraca w kultowe miejsce. Fantastyczna trasa, znakomita oprawa. Rewelacyjna zabawa, walka z rywalami i samym sobą. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. To trzeba przeżyć. Partnerzy, grupa transportowa, Ecoi, Vitarate. Patroni medialni, TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i do naszego teatru w lipcu zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Lato 2025, czyli żniwa. Także po festiwalu Dwa Teatry. Przedstawiamy laureatów, to znaczy wyróżnione słuchowiska. To zgłoszone przez Radio Łódź. Zostało nagrodzone w dwóch kategoriach. Dla producenta i za rolę główną kobiecą. Tę zagrała Sandra Korzeniak. Porozmawiamy z charyzmatyczną aktorką oraz z twórcami słuchowiska, podobnie jak tydzień temu, bo przed nami część jego druga. Najpierw oczywiście ono samo. Zaczynamy. Słuchowisko pod tytułem Czarownica. Część druga. Anula. Śpisz? Już noc zapadła. Ciemno. Chyba sobie poszli. Możemy wejść. Zrazik. W życiu takiego krzyku nie słyszałam. Oni zabili panią Zosię. No powiedz coś. Też tu byłeś. Cicho, głupia. Sam jesteś głupi. Było co było. Chodź, idziemy. Zrazik. Dokąd ty się wybierasz? Nic nie widzę. Pani Zosia. Cii. Zostawili ją tu. Zabili i zostawili w tej beczce związaną. Przecież tak nie można. Tu stupeczek, zamknij tę jadaczkę. Ona śpi. Widzisz? Dycha jeszcze. Chodźmy stąd. Tamci mogą wrócić lada chwila. Tylko ją zakryję. Widzisz, cała sukienka podarta. Zmarznie. O, jaki troskliwy. Ciepła noc, nie zmarznie. A jak zawieje? Co ci w stodole zawieje? Wstydu nie masz. Kto tam jest? Wyjdź. Nie chowaj się. Przecież cię słyszę. Czułam twoje lubieżne łapska. Przyszedłeś sobie poużywać. Tak? Wyjdź. Bo ja się stąd nie ruszę. Z tej beczki. Z tej stodoły, z tej dziury. Jak zjechałam do tej wsi, miastem zwanej, mówili: bogato wyszłaś, Zosia. Teraz będziesz pani. Teraz to nikt nawet nie podejdzie do ciebie. Nikt cię nie ruszy. Będziesz jenowianki zdobić na noc świętego Jana. Tak mi przyjdzie zdechnąć w beczce. Ja. Moje ręce. Co oni mi zrobili? Co oni mi zrobili? Chodź ty, co się chowasz tam. Wyjdź i mnie zabij. Niech to się skończy. Niech to się wszystko wreszcie skończy. Pani Zosiu? Ja nie chciałam. To tak samo wyszło. A potem już było za późno. Ty jesteś córką Pęczakowej. Anula. Anula. Dziecko, co ty tu robisz? Tu jest śmierć. Idź stąd, ratuj siebie, idź. Idź od tych ludzi, ratuj siebie od tych ludzi. Pani nie powie nikomu, tak? Nikomu pani nie powie. Zazik, też wyjdź. Pani Zosiu? Dzieci drogie, idźcie do domów i zamknijcie drzwi. W tym miejscu grasują wilki i zjedzą każdego, kogo sobie upatrzą. Pani Zosiu, tak mi przykro. Już idziemy. Chodź, Zrazik. Nie, nie. Nie możemy tak wyjść i tak zostawić panią Zosię. Tu rady nie ma. Chodźmy, póki czas. Nie można tak. Chłopcze, dziękuję ci. Mąż mnie opuścił przed gniewem ludzi z miasta zbiegu. Ja pomogę. Chodź, pomóż. Rozluźnij te sznury. Nogi mi zgrabiały, a ręce obolałe. Zrazik, pan burmistrz i wójt nie będą wesół, gdy to zobaczą. Wlewam na nich i to na gęsto. Jesteś dzielnym mężczyzną. Chodź, uwolnij ręce. Ja jestem niewinna. A ten wielki kat, co z Pawianic przybył? Ja na niego wlewam najbardziej. Wiem, że to twoje ręce mnie dotykały we śnie. To były ręce mężczyzny. A twoja matka? Na nią też przeważasz? Nic ci do mojej matki. Jestem już mężczyzną. Zrazik, nie widzisz, co ona robi? Chce cię wykorzystać i uciec. Czar na ciebie rzuca. Myśli, Monci. Słyszałeś, co mówi? Cicho, bądź głupia, jesteś i tyle. Czekaj. Ktoś idzie. Wiejemy. Nie, zostań. Zostań. Mój bohater. Halo? Jest tu? Ani starszy kot. Wiem, że nie śpisz. Słyszałem głos. Pewnie sam bym do siebie gadał po tym. Zośka, jak z tobą? Zośka. Co tak patrzysz na mnie? Czego ode mnie chcesz, panie burmistrzu? Wody ci przyniosłem. Masz, napij się. Pij. Pomału, Zośka. Co ja miałem zrobić? Gówno. Co? Ja ci włos obciąłem? Mogłeś to zatrzymać. Co ty, niewiasto, opowiadasz? Nie masz pojęcia, z czym ja się tu mierzę. Z jednej strony biskupy, z drugiej wąsale, a w środku lud. Lud ciemny, prosty i okrutny. I ten jest najgorszy ze wszystkich. Ja go reprezentuję. Ich muszę słuchać i służyć wiernie jak pies. Populus est rex, rozumiesz? Nic nie rozumiesz. Lud jest królem. To jak nie masz nic do powiedzenia, to co z ciebie za burmistrz? Czy jest coś jeszcze, co mogłabym dla burmistrza zrobić? Przestań, Zośka, przestań. Po co przyszedłeś? Wójt. Wójt. To on te cyrki tu nakręca z czarami. Myśli, że u panów intraty zdobędzie lub insze frukta na nich spłyną. Czarownice. Dajmy temu pokój. Mamy XVII wiek. Te bajki o czarownicach to można dzieciom opowiadać. Czego ty chcesz ode mnie? Jeszcze ten ze Żgowa przyjechał fircyk. Wozi się. Opowiada. My w mieście Żgowie. Wiocha obornikiem pokryta. Butne to, a bałamutne. Myślisz, że go wzywałem? Po co mi rajca ze Żgowa? Po co? Ale wójt chciał. Marcin. Co? Nogi mi martwieją. Nie mogę cię puścić. I w tym cały szkopuł. Sąd musi się odbyć. A ja potem nie mogę spać po nocach i mi się śni. Masz. Napij się jeszcze. Nie chcę. Myślisz, że mi to potrzebne? To jest małe miasto. Przecież wszyscy się tu znamy. Chcę wyjść z beczki. Ale tak teraz? Ja marzę o tym. Marzę o tym, żeby cię rozwiązać. Tu i teraz. I zostawić stodołę otwartą i o niczym nie wiedzieć. Uśmiech by temu ze Żgowa z gęby zszedł, a wójt musiałby znaleźć inną awanturę. Zosia. Zosia. A pamiętasz, jak wtedy? Noc świętojańska była wyjątkowa. Ciemna wtedy. Wiele się zmieniło od tamtej nocy. Zawsze mi się podobałaś, wiesz? Tak zrobimy. Na pochybel. Puszczę cię i niech się dzieje wola nieba. Resztę wody ci dam i pójdę po konia. Wina pójdzie na kata z Pabianic, że źle związał. A ty zaczniesz nowe życie. Widziałeś moje ręce? To nic, to nic. Póki żyjesz, wszystko jeszcze może się ułożyć. A jak sprawa przycichnie, to jakoś rozwiążemy. Daj. Cicho. Słyszałem głosy. Widzę, że nie tylko mnie się oczy jeszcze nie kleją. Sprawdzam więzy, żeby nam przed jutrem nie odleciał ptaszek. Pilnuj swojego, bo widzę, że w lot się wzbija. Wziąłem coś dla animuszu. Przed jutrem pijesz. Dla towarzystwa. I coś. Coś mówiła. Wody jej przyniosłem. To w końcu mieszczka. Jedna z nas. Zacny ród wrzeniona. Marcin, ale tu padły poważne oskarżenia. Ja wiem, że ty jesteś człowiek poczciwy i serca pełen dla cierpiących. Ale to nie jest owieczka. To jest wilk w jej przebraniu. Ty jesteś pasterz, co na wilki musi mieć oko. Co więcej zrobić możemy? Nic ci nie szeptała. Takie to potrafią zaczarować człowieka i głowę traci. Wiesz, nic dobrego, potem same kłopoty. Chyba strach ją obleciał. Trzyma język za zębami. To jest dopiero pogoda. Maladzia aż piszczy. A zimą ma sypać, tak? Żeby napchało śniegu w każdą dziurę stodoły, bo wtedy latem i zboża napcha. Leje tak, że siano czarne będzie. A co ja się będę martwił, że siano czarne? Niech krowa się martwi, że zimą czarne siano będzie jadła. Ja cię rozumiem. Jesteś mężczyzną i szybamy, tak, bo nie wierzę, no, ale tak trzeba, Marcin, i domu jest. Lud dobry i pokorny, ale w strachu żyjący. A zwierz, gdy wystraszony, to kąsa. Chcesz, aby ciebie pokąsał? Ludzie potrzebują czuć, że mają ojca, że jest dla nich grodem warownym od złych sił broniącym. Myślisz, że ja wierzę w te hokus pokus? Wierzę w spokój. I dlatego awantury przyczynasz. Nie jest spokojem brak awantur, ale ludu prostego przekonanie, że jest ktoś, kto nad każdym nieszczęściem niepodzielnie panuje. Zresztą... Słuchaj, niewiasto, co tak wymownie milczysz i zezujesz na mnie, odkąd wszedłem. Włos ci z głowy nie spadnie. No, może źle się wyraziłem. Ten jutrzejszy sąd cię uniewinni. Tu się jeszcze nie zdarzyło, żeby kogoś za czary skazać, no. Tak, te sądy to są ludziom potrzebne i klechom. Łapiduchy najbardziej potrzebują dzielić i rządzić. Ale ostatecznie my to wszyscy prawie z jednej matki. Będzie teatr, będą oklaski, wszyscy wrócą do domów żyć piwo popijając i jęczmień w gębie mieląc. Pamiętasz Jędrzeja? Dwa morderstwa popełnił i trzecim poprawił. Miecz nad nim wisiał, Kariusz ostrze topora szykował na dwóch świecach woskowych do fary przeznaczonych i trzech tygodniach w dywach się skończyło. Pomidorem i kapustą w łeb dostał i ludzie wybaczyli, choć im kuzynów i braci ostrzem na wylot przebił. Takim, co grozi innym winni, łatwo się przebacza. I po coś głupia babo tego czeladnika Bedzielińskiego w gębę prała, co? On na cię oskarżenie rzucił, a my teraz z panem burmistrzem musimy się tu razem tym martwić. No. Ty wiesz, że Bedzieliński jest pijak i pracy nie szanujący. Dobrze tak gadać, jak samemu się w polu w słońcu jasnym nie tyra. Południcy nie wypatruje, jeno się plonami roboty w chałupie kontentuje. Każdemu wtedy intry nierobem i pijakiem się zdaje. Sam czeladniku wlejesz, aż folwark cały trzeszczy. I w Łodzi słychać. To inna okazja. Ja pan. Do włości swoich ludzi prawo mam. Ręka niewieścia takich przywilejów nie posiada. Świat swoje reguły i naturalne prawa ma. Jak Bóg stworzył ją myśli. Kto im przeczy i ogonem chce kota obracać, ten w ogień piekielny miał być wtrącony. Świtać będzie. Dla wargi bądź miły, kowale, ale pożyteczny. Jakby sprawa przed biskupów trafiła, dać świadectwo. Zrobiliśmy wszystko, by lud pobożny przed czarnym ratować. Wracamy? Panie burmistrzu, ja zawsze za panem. Mieszkańcy miasta Łodzi! niniejszym otwieram obrady urzędu, który dziś będzie sprawował sprawiedliwy sąd nad losem tej niewiasty. Kto ma wiedzę w sprawie czarostwa, mieszczki z Zofii Straszybok, niech przemówi lub zamilknie na wieki. Prowadzić oskarżonego. Oto ona. Nazwisko. Zofia Straszybod, córka Kuśnierza. Czy oskarżona przyznaje się do obcowania ze złym i używania sił nieczystych? Miłosierdzia chce prosić i przebaczenia? Jestem niewinna. Słyszycie jego, ludzie? Podał jej urząd rękę miłosierną, a ta odtrącona została. Co ją wydobyć z tej beczki? Dobrym obyczajem będzie podwiesić czarownicę na belce. Mistrzu, tracz do dzieła. Okoliliście mi głowę. Oszpeciliście moje ręce do śmierci. Nie wystarczy już tego? Wykonać! To jest sąd! A oskarżona nie będzie nam fantazji swoich snów. Może faktycznie tak. Belka to niepotrzebna. Marcin, wiem, co robię. To jest teatr. Panie Skrybo, proszę czytać akta. Mieszczki insze powiadają, że nad bydłem ziaby na ruszcie pieczone wieszała i jęczała w rozkoszy. Ano właśnie, docieramy do sedna. Co pani na to, pani Straszybot? Kiedy ja z czarownicami walczyć chciała. Jakże to? W ostatki pieką pieczeń na Rożenku. Kiedy pierwszą ziabę ujrzawszy z wiosny, przebić ją należy i nad Rożenkiem piecz. I zawiesić nad bydłem. Tedy czarownica mleka nie odymie. Snadnie to obmyśliłaś. Czy takowy zwyczaj jest, ludzie? Nikt teraz się nie przyzna? Widzisz, nikt takiego zwyczaju nie zna. Czytaj dalej, mości skrybo. Ićkowski zeznał sub juramento, że gdy oskarżona po wodę chodziła i wylewała ją po kilka razy niepotrzebnie i od płotka do płotka w spak chodziła. Ićkowski pieniądze mi winien, w gorzale wszystkie utopił. Donieść nań chciałam i sprawiedliwości szukać. Gdzie on dziś? Gdzie on? Pewnie pod płotem leży, gdzie wylewając z pęcherza szczyny po kilka razy niepotrzebnie. Mistrzu, mało dobry nie pozwoli dobrych obywatelów przed urzędem obrażać. Słucham i wykonuję. A! Jeśli ugarstwo rzekłam, słusznie mnie ukarałeś. Ale jeśli prawdę, to dlaczego mnie bijesz? Spokój! Spokój! I zawarować chcę, że takie komentarze obrażają powagę tego urzędu. Panie burmistrz, co pan na to? Ićkowski zawsze grosza szuka. Nie o to pytam, wszak sam w farze plebanowi mówiłeś inne zeznanie. A? Przypomnij sobie, panie burmistrzu. Nie? Skrybo, czytaj. Zasłyszano, że burmistrz Marcin Markowicz rozpowiadał, iż rodzony brat oskarżonej, niejaki Andrzej Kuśnierz, krzyczał ponoć do niej i jej matki, żeś ta obie z matką niegodne jeno spalić na proch. Takich słów się na wiatr nie rzuca. I co, panie burmistrz? Prawda to? Czy ugarstwo, za które sprawę zdasz? Prawda. Brat mój na posag się czaił od dawna i znieść nie mógł, że ojciec mi część majątności zapisał. Matka zawsze za mną stała, to jej się dostało. Do grobowej deski mi tego brat nie wybaczy pewnie, ale jak widać, to już niebawem. Panie burmistrzu! Panie wójcie, wolne żarty! To tak sądy w mieście Łodzi wygląda. U nas w szkole sąd ma powagę. U mieszkańców i na takie kwiny się nie pozwala. A pan Warka chyba bardzo tęskni za dobrem, bo ciągle tak o nim wspomina. Może śpieszno się panu już robi. Spokój! Spokój! Spokój! Mistrzu Krasztu, trzeba sztuki użyć. Ta dziewucha chyba nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Nie, mogli przywiec nieco to bardzo szybko. Na bieżanie muszą. Może śniadania pan nie zjadł i już o obiedzie marzy. Pieczeni się zaciągnie. Panowie, powaga! Powaga! Mistrzu, trasz do dzieła. Jestem gotowy. Proszę bardzo. Zostaw! Mocniej, panie Drat. Jak w Krakowie uczyło. Chcecie czarownicę, to macie. Amen, dysko. Ichty, pichty. Szychty, rychtym, koperwacem. Kotkiem, szarcem. A pasej, koro. In nomine. Tenebrarum invoco vos potestates obscure audite me in plete maledictionem meam maledictiosit in te et omnis mala fortuna te comitatur ut dolor et. Straciła przytomność. Co dzieć? Co dzieć, szybko? Wreszcie gdzie zmierzamy? Oskarżona się przebudziła. Podobno, że miała szpunkę z diabłem. Zofio straszy, bo to przyznaj się dobrowolnie. Nie daj się męczyć. Zapieranie nic ci nie pomoże. Czy się przyznasz, czy się nie przyznasz. Zarówno się od śmierci nie wybiegasz. Wysona ciebie wszelkie dowody, a przyznawszy się dobrowolnie, nie będziesz mąk przygotowanych cierpiała. Przez wzgląd na dobrowolne twoje wyznanie winy sąd cię łaskawszą śmiercią ukaże. A jeśliś to uczyniła z głupstwa albo z namowy cudzej, nauczywszy się tego od drugich starych czarowników albo czarownic, przyznaj się. Może ci sąd za twoją pokorę życie darować. Cicho. Cicho. Oskarżona nie żyje. Przeszłaś piekło, moje dziecko. Twoje męki się wreszcie skończyły. Jak to? Wójcie, obiecaliście, miała żyć. Kato, co? Przecież... Miała żyć, Kacie. Ja tylko wykonuję, co nakażecie. Zabiłeś ją. Zabiłeś ją. Morderca! Drac, morderca! Przecież ona niewinna! Zabiłeś ją. Zabiłeś ją. Zabił naszą Zosię. Widzieliś to? Jest wybieg. O, wiecie, kupisz, dawaj. Znak. Faktycznie. I motylicę też widziałem, że poleciały z niej. Warto, warto zanotować. Zanotować, zanotować. Zakopać ją trzeba. Na gruncie miejskim. Ale w oddali. W oddali, w oddali, tak. W oddali. Zapisałem. Czytam. Czytaj. I w ten czas pies czarny odstąpił. I potem mistrz ją wziął i motylice zleciały. To jest za pierwszym razem 3 i znów po 2-kroć po 2. Tak. Po 2. Tak było. Przy tym znowu nie powiedziała. Jeno jako się wyżej napisało, tylko na ten łańcuch alias na pętko instygowała. W tym się zadusiła i my, widząc ją zaduszoną, skazaliśmy ją zakopać na swoim gruncie miejskim przy granicach. Tak. A to się stało roku pańskiego, wyżej wymienionego, 1652, w miesiącu lipcu, dnia 8. Amen. Amen. Koniec części drugiej, ostatniej. Słuchowisko zainspirowane aktami procesowymi Zofii Straszybot, znajdującymi się w księgach radzieckich miasta Łodzi, w archiwum głównym akt dawnych. W roli Zofii Straszybot wystąpiła Sandra Korzeniak. W pozostałych rolach Mirosław Zbrojewicz, Jarosław Domin, Mirosław Haniszewski, Szymon Kuśmider, Sara Lityńska, Kirył Pietruczuk, Krystian Pesta, Mariusz Jakus i Cezary Nowak. A także Jacek Wawrzynkiewicz wraz z zespołem Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Scenariusz Mikołaj Szczęsny, Sebastian Adamkiewicz. Muzyka Marcin Nenko. Realizacja dźwięku Aleksandra Woźniak. Asystent realizatora Tomasz Podwysocki. Imitacja dźwięku Henryk Zastróżny. Asystent imitatora Adam Dworakowski. Kierownictwo produkcji Zofia Kendra. Asystentki produkcji Patrycja Amrozińska oraz Klara Haniecka. Asystent reżysera Ksawery Synak. Drugi reżyser Sebastian Adamkiewicz. Producent Jacek Wawrzynkiewicz. Reżyseria Mikołaj Szczęsny. Nagrania zrealizowano w przestrzeniach oddziału Gdańska, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Współpraca Radio Łódź. Słuchowisko wyprodukowano z dotacji celowej miasta Łodzi. Podziękowania. Maria Brzezińska, Magdalena Galas, Magdalena Małowska, Antek Sieczkowski, Mateusz Jaśkiewicz, Natalia Starowiejska, Justyna Matyjaśkiewicz, Tomasz Czypul, Romuald Rubinowicz i Kamila Litman. Czytał Andrzej Papajak. Łódź, 2024 rok. Dziękujemy. Są z nami panowie Sebastian Adamkiewicz i Mikołaj Szczęsny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam panią redaktor. Proszę panów, imponująca ekipa, jak słyszeliśmy, kilkanaście osób zaangażowanych w stworzenie tego teatru radiowego. No, przyznaję, że my nie przyzwyczailiśmy się w Teatrze Polskiego Radia do aż tak ogromnych ekip. Może ja się zwrócę do pana Sebastiana, no bo to w końcu w jego siedzibie ta ogromna ekipa się pomieściła. Po pierwsze, to się bierze z ogromnej zaangażowania samego muzeum, dlatego że dla nas to jest takie coroczne święto i dla wszystkich, którzy pracują w muzeum, od dyrektora począwszy, na pracownikach najniższego szczebla skończywszy, ta realizacja zazwyczaj przypada na 2 dni. Pierwszego dnia realizujemy sceny z aktorami, drugiego dnia nagrywamy tła. Oczywiście później przychodzi już sam montaż, no ale w trakcie montażu to już zamykamy się z Mikołajem, z realizatorką dźwięku i kleimy te dźwięki. Te wszystkie głosy mieszczan łódzkich z tamtego okresu to są pracownicy muzeum. To wieloobsadowe słuchowisko. Czy wszyscy stawili się w tym samym czasie? Czy ktoś nie był dogrywany na przykład? Nie. Ja wiem, że tak się teraz pracuje, audioprodukcja w Polsce, która działa bardzo prężnie, jest mocno powiązana z biznesem. Trzeba robić szybko, na wczoraj, bo studio kosztuje i tak dalej, i tak dalej. My chcemy robić tak, jak się to robiło kiedyś. To znaczy, wszyscy się spotykamy, tworzymy pewien klimat. To słowo razem jest dosyć istotne i wszyscy aktorzy, którzy w danej scenie są ze sobą w opowieści, oni się spotykają ze sobą. Staramy się zrobić to trochę jak w teatrze, trochę jak w filmie. Jeszcze powrócimy do tej kuchni radiowej, bo właśnie tę część naszej opowieści zostawiliśmy sobie na dzisiejszy wieczór, ale gdyby Państwo przyłączyli się do nas dzisiaj, wypada przypomnieć, a więc w skrócie i tu znów najpierw zwrócę się do pana Sebastiana, czyli do współautora tekstu, o przypomnienie, jaka jest historia samej czarownicy. To jest historia, która faktycznie się wydarzyła, ponieważ wszystkie nasze słuchowiska, które my tworzymy, tworzymy na bazie historii, które się wydarzyły. To są historie, które dzieją się w Łodzi. Tym razem cofamy się do XVII wieku. Łódź była niewielkim miasteczkiem, posiadała prawa miejskie, chociaż większość mieszkańców zajmowała się rolnictwem. I faktycznie w maju 1652 roku jedna z mieszkanek Łodzi została oskarżona o czary. Dwukrotnie odbywał się proces. Ta mieszczka nazywała się Zofia Straszybot. Się udało dotrzeć do akt Rady Miejskiej w archiwum głównym akt dawnych. No więc w tych dokumentach zapisany jest ten proces. I my na bazie tego zapisu staraliśmy się oddać historię Zofii Straszybot. To jak ona się zakończyła, to słyszeli Państwo przed chwilą, więc zakończyła się tragicznie. Jest to zresztą prawdopodobnie jedyny przypadek łódzkiej kobiety oskarżonej o czarostwo, który zakończył się w ten tragiczny sposób, ale warto może dodać, że historycy szacują, że takich kobiet, ale także mężczyzn oskarżonych o czarostwo jest około 8 tysięcy na ziemiach polskich. Najmłodsza ofiara miała zaledwie 7 lat. Więc to słuchowisko jest także hołdem wobec tych wszystkich ofiar, które na ziemiach Rzeczpospolitej straciły życie. A koniec końców, kiedy już zrealizowaliśmy i tak sobie słuchaliśmy tych surówek wszystkich, to okazało się, że ta historia jest piekielnie aktualna. I to jest chyba najsmutniejsza refleksja związana z realizacją tego słuchowiska. Troszkę weselej powiem, że nie słyszałam do tej pory słowa czarostwo. Faktycznie to słowo jest używane dzisiaj przez historyków, dlatego że my dotychczas mówiliśmy o procesach czarownic. Natomiast ono powstało dlatego, że również w tych procesach oskarżani byli mężczyźni. Na ziemiach polskich było ich znacznie mniej, bo około 10%. Natomiast w zachodniej Europie bywały kraje, na przykład Islandia, gdzie te proporcje są mniej więcej po połowie. Stąd też historycy używają właśnie słowo czarostwo, a nie procesy czarownic, no bo to jednoznacznie już określało, że wyłącznie kobiety były o to oskarżane. To teraz powrócę do kuchni. Ilekroć realizujemy coś poza studiami radiowymi Mikołaju, to zastanawiamy się, czy to jest wyłącznie nasza przygoda i nasza wielka przyjemność. Czy no coś z tego państwo, którzy tego słuchają, mają, czyli inaczej mówiąc, czy słychać to, czego nie widać, a co powinno właśnie wyróżniać tę realizację słuchowiska poza studiami radiowymi. Byliśmy przed chwilą na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Tak. I tam odbywał się odsłuch konkursowy właśnie naszej czarownicy. I po odsłuchu była taka rozmowa i ja pytam, proszę państwa, czy państwo faktycznie coś poczuli, bo tam chodziło właśnie o Sandrę, która nagrywała z wiadrem na głowie, żeby osiągnąć efekt tej beczki, którą państwo usłyszeli. I pytam, czy wy to czuliście? Proszę państwa, proszę podnieść rękę, kto poczuł. I jakieś dobre 90% ludzi podniosło ręce, a jedna pani podniosła dwie ręce, wstała i krzyknęła tak. To jest moja odpowiedź na pytanie, czy coś z naszej zabawy się przenosi? Chyba się przenosi. Ja jeszcze dodam może do tego, co powiedział Mikołaj, że też byliśmy z tym słuchowiskiem na festiwalu Ground Peak, który co roku odbywa się w Bydgoszczy albo w Toruniu. I po odsłuchu czarownicy też podszedł do mnie obecny prezes Radia Peak i właśnie mówi to, co bardzo często my słyszymy. Wie pan co, jak słucham tego słuchowiska, to jakbym oglądał film, bo my nad tymi słuchowiskami pracujemy trochę metodą filmową, bo Mikołaj to jest wykształcony reżyser filmowy. Ja po prostu lubię filmy, lubię kinematografię i też mam taką filmową wyobraźnię. Jak współpracowaliśmy z realizatorem dźwięku Andrzejem Papajakiem, cudownym, zresztą wspaniałym, naszym też nauczycielem, to on zawsze nas upominał, kiedy my z Mikołajem wymyślaliśmy jakąś zupełnie szaloną scenę. On mówił, chłopaki, jest tylko jeden problem. Nie mamy kamery. I myślę, że to wrażenie to przede wszystkim jest kwestia trójwymiaru tych słuchowisk, że one są bardzo przestrzenne, ale dodatkowo te wspaniałe tła. To jest moja ogromna wdzięczność dla moich kolegów i koleżanek z pracy, którzy przepoczwarzają się w aktorów, z muzealników statecznych, no i robią tam absolutne szaleństwa, krzyczą hańba, na stos. To w tym słuchowisku Czarownica jest absolutnie genialne. Tydzień temu, kiedy gościliśmy w Trójce Sandrę Korzeniak, rozmawiając po prezentacji części pierwszej, wspomnieliśmy ów tajemniczy artefakt. No to fragment z Sandrą właśnie zachowany na dzisiejszy wieczór dotyczący owego elementu scenografii. To właśnie przy pracy w muzeum spotkałam się pierwszy raz z takim zjawiskiem, jak można podejść do słuchowiska, jak je kręcić, nagrywać. Mhm. I to mi się tak totalnie spodobało. Do głowy mi nie przyszło, że w ogóle coś takiego można robić. Nie wiem, czy to mogę mówić. Wszystko możesz mówić. To jest ja tajemnica. Tylko, a mogę ci coś dopowiedzieć? No tak, właśnie. Bo my gramy w przestrzeni muzeum, mhm. a muzeum mieści się w dawnym więzieniu carskim. No właśnie, bo no właśnie, co to znaczy muzeum? Tylko, to no jest dawne więzienie carskie. I ono brzmi tak. jak więzienie, bo ono ma grube mury, ma cele, ma kraty tak. i tak dalej, i tak dalej. I słuchowisko nie było Sandrze obce, ale z czymś zupełnie nowym była właśnie przestrzeń pozastudyjna, gdzie inscenizujemy tę sytuację. Aktor, staram się, żebym miał jak najwięcej wolności. I Sandra powiedziała, ja mam ciało. I teraz też staraliśmy się, żebyś miała ciało, żeby Zosia Straszybot miała możliwość poruszania się żywo. Tak, my nagrywamy w różnych przestrzeniach. My się przemieszczamy, jakoś inscenizujemy tę sytuację. Innymi słowy, mogę siedzieć i się nie ruszać, oczywiście, ale bywa, że nie, prawda? Że jestem w jakimś miejscu, jesteśmy w jakiejś celi i rzeczywiście takie poczucie, właśnie jak cały czas jestem na tym krzesełku, prawda, do stołu przytwierdzona, prawda? Jest nienaturalna pozycja. Że jest taka wręcz tak, przecież, a to ciało, przecież ono całe żyje. Ale też mam wrażenie, że jest coś takiego, też jak słuchałam, że one są jakieś bardzo takie zmysłowe. To jest wyjątkowo jakoś. Na wielu poziomach działa na mnie, jak tego słucham. Tam jest ten świat, on jest jakoś dalej zbudowany. Tak jakby coś jest wielowymiarowe. O, takie coś. Przy Czarownicy na przykład właśnie Mikołaj mi powiedział, będzie tak, Sandra. Będziesz siedzieć tu, w tym kącie, wciśnięta i tu masz drewniane wiadro. I będziesz w tym mówić. I mnie zamknął po prostu. Dobrze, że nie masz klaustrofobii. Nie, akurat nie. akurat tego nie mam. Sprawdziliśmy, czy Sandra nie ma klaustrofobii. Nie, okazało nie. się, że nie ma. To była pewna metoda, żeby odebrać Sandrze właśnie to ciało, które poza którym studyjnie, się wcześniej tak, ucieszyło. Które się ucieszyło, że zabraliśmy ci wszystko. Dziękujemy Sandrze raz jeszcze. Mikołaj Szczęc. Dziękujemy. No i właśnie dziękujemy Sandrze. Bez niej by się to nie udało. I to jest niezwykła dyscyplina takich właśnie wspaniałych aktorów, aktorek, którzy potrafią poddać się pewnej niewygodzie. Są otwarci na to, że rola wymaga poświęcenia fizycznego. W tym wypadku Sandra grała z zabytkowym, drewnianym, wielkim wiadrem, które było umieszczone nad jej głową, a żeby widzieć tekst, miała czołówkę, a tekst był w środku tego wiadra, więc to taki trik, który wyprasowaliśmy. Poza tym aktorowi też jest łatwiej. Te okoliczności, w których jest wprowadzony, oczywiście zdolni, wspaniali aktorzy są w stanie sobie wszystko wyobrazić i zagrać, ale czasem można im pomóc. Którzy też nie są przypięci do stolika z mikrofonami, tylko mogą chodzić. To daje nam większe możliwości dźwiękowe, ale też aktorskie. Czy poza wiadrem był jeszcze jakiś przedmiot? Nawet w studiach Teatru Polskiego Radia używa się rozmaitych przedmiotów udających coś. Sebastian, opowiesz o współpracy z panem Henrykiem? Tak, z panem Henrykiem Zastróżnym. On robił dźwięki do wszystkich największych polskich filmów lat 90. Do Psów, Ogniem i Mieczem, Pana Tadeusza. My go zaprosiliśmy tutaj do współpracy. No i faktycznie, ponieważ rzecz dzieje się w XVII wieku, no to taką ważną rzeczą był konik. Otóż konika naprawdę robi się kokosami, jak robił to Monty Python w słynnym Świętym Graalu. Więc uderzał kokos o kokos i w ten sposób mamy galopującego konika. Tych dźwięków tam jest masa. No to bicie serca tuż przed śmiercią Zofii Straszybo. To jest wspaniały pomysł Tomka Podwysockiego, asystenta Oli Woźniak, realizatora dźwięku, który po prostu zaczął uderzać w denko beczki. I nagle usłyszeliśmy serce i nagraliśmy dźwięk ustającego serca. Wspaniała praca i Oli Woźniak, dla której to było pierwsze słuchowisko. Ona przy tym słuchowisku się bardzo wiele uczyła, ale też wiele pomysłów w to włożyła i myślę, że ostatnim takim elementem, no to cała przestrzeń więzienia. Te cele, które grały jako karczma, grały stodołę i to wszystko nam tutaj pięknie zagrało i stworzyło nam gamę dźwięku. My nie robimy tego inaczej niż Teatr Polskiego Radia. Ja myślę, że wszyscy korzystamy z tej samej pięknej tradycji, bo ja jeszcze pamiętam, jak słuchało się słuchowisk, jak byłem mały, jeszcze wtedy. Dzisiaj młodsze pokolenia nie znają tego słowa słuchowisko. To się nazywa podcast z aktorami. Dzisiaj może nazywamy to inaczej, ale mam wrażenie, że cały czas sięgamy w naszych produkcjach łódzkich do tych najpiękniejszych tradycji właśnie opowiadania dźwiękiem i staramy się kultywować te najlepsze tradycje, a to, że robimy akurat dane nagranie w murach, a nie w studiu, to jest rozszerzenie właśnie pewnego myślenia o tym, jak dźwiękiem można się bawić, co pięknego można w nim znaleźć. I wydaje mi się, że ogromną radością jest to, że słuchowiska wracają. Wracają jako rzeczy, które ludzie chcą słuchać. Mało tego, chcą słuchać je w długim wymiarze. My swoje słuchowiska umieszczamy na tych największych platformach streamingowych, które dzisiaj udostępniają audiobooki i również słuchowiska. I chyba najpiękniejszym komentarzem w stosunku do jednego z naszych słuchowisk było to, że no wspaniałe, tylko trochę za krótkie. A ono trwało prawie godzinę, więc jest moim zdaniem czas na słuchowiska, jest przestrzeń na słuchowiska. Faktycznie ta nazwa czasami wydaje się archaiczna, ale myślę, że i ona odzyska jakąś taką swoją świeżość, bo ludzie naprawdę chcą słuchać. To bardzo dobra puenta, panie Sebastianie. Tak więc, kolekcjonerom nagród życzymy dalszych sukcesów i determinacji w dalszych poszukiwaniach radiowych przestrzeni, których nie widać, ale powinno być je słychać. Panowie, Sebastian Adamkiewicz, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Oraz Mikołaj Szczęsny. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękujemy również naturalnie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. No i do usłyszenia za tydzień i wciąż jeszcze przed zachodem słońca. Ogłoszenie społeczne. Najpierw człowiek, szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis rhizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. O, karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Cisza jak makiem zasiał.